peça de pano pra se costurar miséria. Mulambo, boa peça de pano pra se costurar mentira. Mentira, mentira. Mulambo, boa peça de pano pra se costurar miséria. Miséria, miséria. Mulambo teu. Mulambo tu. Mulambo teu. Mulambo tu. Nasą Zumbi, tak nazywa się zespół z Brazylii, bo cały czas jestem w Brazylii, już będę tak do końca. No nie, jeszcze przewędruję, jak się uda do Kolumbii. Nasą Zumbi to jest płyta debiutancka akurat z 1994 roku, jeszcze z Chico Science, bo Chico Science zmarł w wypadku samochodowym w 1997 roku. Dzisiaj już zespół nazywa się po prostu Nasą Zumbi. Cały czas aktywny, cały czas wydaje płyty. No i tam z jednej strony cały czas... język, który nam się tutaj bardzo, bardzo podobał, bardzo melodyjny. No, ale przynajmniej na tych nowszych też płytach coraz więcej i hip-hopu, i samplerów, i funkującej muzyki. Dobra muzyka do tańca. Właśnie o takiej dzisiaj też rozmawiamy przy okazji Brazylii. No nie i taką tylko, państwu prezentujemy głównie, bo ja ta kubańska też była do tak, tańca, tak. Jak ta lala. Pan Marinho da Villa w 76 roku zaśpiewał dla państwa piosenkę pod tytułem Klaustrofobia. W tej oto pieśni namawia państwa, żebyście posłuchali tej samby i żebyście przestali być więźniami własnego umysłu i żyli i przestali żyć jak do tej pory w klaustrofobii, zrezygnowali z modlitwy, z zezwolenia sędziów i z więzień mentalnych i po prostu się w tą sambę zanurzyli. No i żebyście spowodowali, że z gardeł waszych wydobędzie się śpiew, zacytuję la, la, la, la. I to trzeba trzy razy powtórzyć. Samba, se tu és nosso, é nosso samba. Se é nosso samba, o samba é nosso. Pra que prisões dentro de ti? Sai, meu samba, pois sei que tens claustrofobia. É tua noite, a noite, o dia. Vai se espalhar pelo país. Vai, meu samba, sem fatiga, estafa ou estresse. Não precisas de reza, quermesse. Passaporte, padre ou juiz. Já se abriu a janela do mundo e agora não podes parar. Tu tens que conquistar, tu tens que encantar e te fazer cantar com teu larará, com teu larará, com teu larará. De reza, quermesse. Passaporte, padre ou juiz. Já se abriu a janela do mundo e agora não podes parar. Tu tens que conquistar, tu tens que encantar e te fazer cantar com teu larará. Ależ to język przecudnej, przecudnej urody. Zresztą przypominający ponoć bardzo język polski brzmieniu. Tym bardziej, że ma tresem ogłoskowych, spółgłoskowych z tych takich zbitek. Pewnie przypominacie sobie państwo pieśni napisaną przez mistrza Munarskiego, który dokonał właściwie fonetycznie identycznie brzmiącej pieśni z pieśnią chyba żona Gilberto, ile dobrze pamiętam. W każdym razie jego wersja brzmiąca naprawdę identycznie jak oryginał miała swoją treść. To ona dotyczyła tego, że koza Urena się pojawiła i tak dalej, i tak dalej. Co też jest dowodem na tą tezę, o której mówiłem wcześniej. Piękny język i piękna ta kwika tu była i te klarnety i flety i wszystko cudne. Tak było u mnie. Tak było u ciebie. Ja cały czas odkrywam muzykę, która nie jest do końca mi znana, ale często przysłuchuję się temu, co dzieje się w Brazylii teraz obecnie. Był kiedyś u nas Lucas Santana, grał na gitarce. Mhm. Dużo także Bailey Funk'u, tego okropnego rapu funkującego, dyskotekowego też przy okazji. No ale są też zespoły, które mieszają, bardzo eklektyczne, mieszają muzykę brazylijską z funkującą, ale także z rockiem, albo z muzyką reggae. Wcześniej był Nassau Zumbi, teraz będzie zespół Eddie. Z płyty Original Olinda Style. To jest płyta, która tak naprawdę... Ta płyta, którą ja posiadam, to jest tak naprawdę płyta wydana we Francji, która składa ze sobą dwie płyty. Jedną z 2003 roku, właśnie Original Olinda Style, i z 2006 roku Metropolitano. Ja zaprezentuję coś właśnie z 2006 roku, utwór Maranguab. To jest zespół Eddie, czyli Brazylia dzisiaj, chociaż zespół już istnieje od połowy lat 90. Batucar no chão, sem pena, batucar no chão, sem dó, batucar no chão, morena, que o chão é o povo que vira pó. Ai, morena, o chão é o povo que vira pó. Oi, batucar no chão, sem pena, batucar no chão, sem dó, batucar no chão, morena, que o chão é o povo que vira pó. Ai, morena, o chão é o povo que vira pó. Podem me deixar sem luz, mas sem samba não, senhor. É o samba que traduz meu prazer e minha dor. Mesmo assim você condena minha raça bronzeada, todo mal da cor. Oh, morena, é gostar da batucada. E batucar no chão, sem pena. E batucar no chão, sem dó. Batucar no chão, morena, que o chão é o burro que vira pó. Batucar no chão, morena, que o chão é o corpo que vira pó. Ai, morena, o chão é o corpo que vira pó. Podem me deixar sem luz, mas sem samba não, senhor. É o samba que traduz meu prazer e minha dor. Mesmo assim você condena minha raça bronzeada. Todo mal da cor, ó morena, é gostar da batucada. E batucar no chão, sem pena. E batucar no chão, sem dó. Batucar no chão, morena, que o chão é o corpo que vira pó. Ai, morena, o chão é o corpo que vira pó. Sem dó, batucar no chão, morena, que o chão é o cu que vira pó. Ai, morena, o chão é o cu que vira pó. Oi, batucar no chão, sem dó, batucar no chão, sem dó. Mas batuca no chão, sem pena, e batuca no chão, sem dó. Batuca no chão, morena, que o chão é o cu que vira pó. Ai, morena, que o chão é o cu que vira pó. Oi, sacode as cadeiras, neguinha, que o chão é o cu que vira pó. No i w wyniku pewnego czeskiego błędu pojawiła się inna pieśń, ale to jest z Brazylii. Po raz kolejny zaśpiewał dla państwa pan Martinho da Villa pieśń pod tytułem Batuca no Ciao, co znaczy w tłumaczeniu na język również nam obcy Batuca Underground. Pieśń napisana w 1944 roku, czyli rzekłbym tradycyjna. No i tak no, nam to wyskoczyło. Ale tym chytrym sposobem masz dwie pieśni obok siebie i teraz ja będę musiał czyli nadrobić, wygrałem. Mam nadzieję, bo na razie wygrywasz. No mam nadzieję, że teraz zaprezentuję, wyskoczy dla państwa zespół Eddy. No już prawie się nabrałem, bo tam słyszałem te elektroniczne jakieś takie klapy i już myślę, tak byłem no, zaskoczony i zdziwiony i się zastanawiałem, czy zespół Eddy nagrał taką pieśń. Ale chyba jednak nie, zabrzmi zupełnie inaczej. Eddy Marangwap. No, taki właśnie Eddie Maranguab. Młoda Brazylia. To co, to ja mogę teraz, czy chcesz jeszcze jakąś piosenkę zaśpiewać państwu? No to później na dropie w takim razie. Dobrze, dobrze. No to ja też w troszkę bliższe nam czasy się przeniosę. Arthur Lindsay, którego już państwu prezentowałem, to jest Arthur Lindsay, przepraszam, muzykant brazylijski, zdaje się, osiadły w Londynie. Dosyć aktywny, to producent, muzyk, pieśniarz, kompozytor. Też w jakimś projekcie niedawno przewinęło się jego nazwisko, nie mogę sobie w tej chwili przypomnieć. No i współkompozytorem pieśni, którą państwo za chwilę usłyszą, jest Santana, którego wspominałeś. Oczywiście Luca Santana, nie ten inny Santana. Pieśń nosi tytuł Combustível, o ile dobrze przeczytałem. Miejmy nadzieję, trzymajcie państwo kciuki, że się, za to, że się nie pomyliłem. Papel é bom. Arta Lindsay jest muzykiem brazylijskim, mieszkającym w Stanach, bardzo mocno związany z taką sceną ambientową, sceną nowoczesną, nowojorską, przede wszystkim ze słynnym Long Lizard, ale współpracował z Brianem Eno, z Laurie Anderson i tak dalej, co nie zmienia faktu, że bardzo mocno jest, bardzo mocny utrzymuje kontakt z muzyką źródłową, z muzyką popularną brazylijską, między innymi współpracował z Caetano Veloso i z całą czówką brazylijskich muzyków. Płyta Salt, którą już Państwu przedstawiałem kiedyś, powstała, znaczy została wydana przez wytwórnię brytyjską. W dużej części nagrana w Stanach, częściowo również w Europie. W 2004 roku, gdyby to Państwa kiedyś zainteresowało. O. Ja mam dużą gwiazdę, jeżeli chodzi o muzykę popową brazylijską. Pani nazywa się Seu. Gdzieś już od pierwszych płyt, z jednej strony słychać muzykę brazylijską popową, ale także bossanowe. No, ale też pojawia się i elektronika, i muzyka soulowa. Zresztą pani bardzo chętnie powołuje się, czy to na Erykę Badu, czy na Lauryn Hill. No, a tutaj wybrałem utwór taki dosyć nietypowy, bo po prostu z gitarką. Utwór nazywa się Blues. Seu. Tem muito azul em torno dele, azul no céu, azul no mar, azul no sangue, a flor da pele, os pés de lótus de Krishna. Tem muito azul em torno dela, azul no céu, azul no mar, azul no sangue, a flor da pele, as mãos de rosa de Iemanjá, os pés da Índia, a mão da África, os pés no céu e a mão no mar. Azul no céu, azul no mar. No, oprócz gitarki to pojawiły się oczywiście i bębenki, i sample, ale miałem gdzieś ten utwór, gdzie pani Seu sama na gitarce sobie śpiewała. To bardzo, bardzo ładna wersja. Tutaj wersja z całym zespołem. No, wielka gwiazda teraz w Brazylii, gwiazda muzyki pop. No, to dla państwa w takim razie wielka gwiazda muzyki pochodzącej z Urugwaju. Pan nazywa się George Drexler, czy znany tam pieśniarz, muzyk, kompozytor, otrzymał Oscara zresztą za dzienniki, za udział w ścieżce filmowej. Tam jest do filmu pod tym Dzienniki motocyklowe. Za pieśń, którą wykonał w tym filmie. No, ale tutaj jest łącznik z ową Brazylią, ponieważ pieśń, którą państwo w tej chwili usłyszycie, skomponował wspominany już zresztą Caetano Veloso. Vapor barato, mero serviçal do narcotráfico, foi encontrado na ruína de uma escola em construção. Aqui tudo parece que era ainda construção, já é ruína. Tudo é menino, menina no olho da rua, o asfalto, a ponte, o viaduto ganindo pra lua. Nada continua, e o cano da pistola que as crianças mordem reflete todas as cores da paisagem da cidade, que é muito mais bonita, é muito mais intensa do que no cartão postal. Alguma coisa tá fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa tá fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa tá fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa tá fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Escuras coxas duras, duas de acrobata mulata. Tua batata da perna moderna, a tupi-tupi da inquiflores. Te encontro em Sampa, de onde mal se vê quem sobe ou desce a rampa. Alguma coisa nossa trans é quase luz forte demais. Parece pouco, tudo à prova, parece fogo, parece paz. Pletora de alegria, um show de Jorge Benjor dentro de nós. É muito, é grande, é total. Alguma coisa está fora do lugar, fora do novo ordem mundial. Alguma coisa está fora do orden, fora do novo orden mundial. Alguma coisa está fora do orden, fora do novo orden mundial. Alguma coisa está fora do orden, fora do novo orden mundial. Na minha testa caem, vem colocar-se plumas de velho cocar. Estou de pé em cima do monte de mundo lixo baiano. Cuspo chicletes do ódio no esgoto exposto do Leblon, mas retribuo a piscadela do garoto de Fred do Triano. Eu sei o que é bom, eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem. Apenas sei de diversas harmonias bonitas possíveis, sem juízo final. Alguma coisa está fora da ordem, fora do novo ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora do novo ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora do novo ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem. Yeah. No to podobnie, nie wiem, który to był rok nagrania, no ale podejrzewam, nie, to jest nowa płyta. To jest nowa, zeszłego roku, płyta. Zeszłego. Ja powracam do pieśniarek. No chyba jedna z moich ulubionych, przynajmniej tych, które znam z Brazylii, pani Malu Magalhães. I płyta Pitanga, właśnie tak się zastanawiam, z którego roku? 2011 rok. Pani często nie wydaje tych płyt, ale to są moim zdaniem bardzo cudne pieśni, dlatego bym chciał dwie zaprezentować. O, i teraz bym mógł się odegrać. No to się odgrywa. To się odgrywa, bo będą dwie. Pierwsza Vela Luca, a później Juhuhu. O. Tak, właśnie dla ciebie, z dedykacją. Pode falar que eu não ligo agora, amigo. Eu tô em outra. Eu tô ficando velha. Eu tô ficando louca. Pode avisar que eu não vou. Eu vejo o lado bom. Respiro fundo e canto, mesmo que tanto rouca. Pode falar, não me importa, que tenho de torta, eu tenho de feliz. Eu vou cambaleando, de perna bamba e solta. Eu vejo o lado bom. Nem vem tirar meu riso frouxo com algum conselho. Que hoje eu passei batom vermelho. Eu tenho tido alegria como dom. Em cada canto eu vejo o lado bom. I've arrived in the city where I'm gonna see. If I'm gonna see, I must take a walk. If I take a walk, I'm watching some people. If I'm watching some people, I think about you. Yeah, yeah, yeah. There's no one like you. Yeah. My grandma gave me this little guitar. This little guitar has been quiet for a while. If it's quiet for a while, you need some new songs. If you need some new songs, I think about you. Oh, yeah. I will write about you. Coração, toda estrela e sol te segue. of arriving to see the way I'm gonna sing. If I'm gonna sing, I must take a walk. If I take a walk, I'm watching some people. If I'm watching some people, I think about you. Yeah, yeah, yeah. There's no one like you. Yeah. My grandma gave me this little guitar. This little guitar I've been quiet for a while. It's quiet for a while. We need some new songs. We need some new songs. I think about you. Yeah, yeah. Right about you, yeah. Só você for com ele, eu tenho medo de avião. Se eu fico longe dele, eu perco o norte e o chão. Só quero saber. No bardzo sprytnie połączył się te dwie pieśni. Właściwie jak jedna długa piosenka. Jakby ta druga była tłumaczeniem tej pierwszej, żeby na ten inny język, żeby państwo zrozumiało, co chodziło tak, w tej też, pierwszej. Też takie odniosłem wrażenie. Malu Magalhães, cały czas Brazylia u no to nas. Skoro młodzież, młodzi artyści brazylijscy, to u mnie też artysta urodzony w 76, więc niewiele starszy od ciebie. Gitarzysta, kompozytor Marcelo Camelo i też w pieśni Gaetano takiej troszkę mniej taneczny klimacik przez chwilę. Madrugada é de manhã, não sei mais de nada, é de manhã. Vou ver meu amor. É de manhã, vou ver minha amada, é de manhã. Flor da madrugada é de manhã, vou ver minha flor. De manhã, flor da madrugada é de manhã, vou ver minha flor. Mas a No i znowu piękne trąby, a zwłaszcza puzony. Dwa, nie wiem, czy tą solową partię grał pan Tiquinho, czy pan Haziel Gomez, ale ładnie to wszystko brzmiało. No cóż, to w przyszłym tygodniu słowo się rzekło. Pierwszy wtorek nowego miesiąca. Państwo będzie tak zmęczone totalnie tymi upałami. Te głowy będą obolałe z tego pomieszania tych wszystkich drinków z tymi parasolkami, tych wszystkich winek musujących, że państwo na pewno z radością odpoczną przy higienie ucha, oprócz pana Roberta, który za higieną nie przepada. Ale namawiam też pana Roberta, gdyż chciałem się w tej higienie przysłuchać Cheli, muzyce dokonanej przez Cheli Haydena, ponieważ zmarło mu się niedawno. Wiem, że paru kolegów prezentowało jego muzykę, ale nigdy go za wiele. Jeden z najdelikatniejszych i najtakich czulszych kontrabasistów świata, ale fantastyczny muzyk w ogóle. Jego wpływ na muzykę współczesną, amerykańską, europejską jest nie do przecenienia. Także, a tak mówię za siebie i sam solo, gdyż będę samotny biały wagiel teraz przez dwa najbliższe wtorki. No i chcąc, nie chcąc, jesteście państwo zmuszeni na obcowanie z moją, z moimi pomysłami muzycznymi na życie. Za co przepraszam? No tak muzycznie nie udało mi się dojechać do Kolumbii, bo tutaj sobie przygotowałem też Kolumbię, ale myślę, że fajną puentą będzie płyta, która przypomniała mi się a propos Brazylii. Płyta z 2006 roku. To jest taki hołd muzyków głównie hip-hopowych dla Sergio Mendesa. No i te połączenia zawsze różnie wypadają, a moim zdaniem to jest bardzo dobra płyta, taka z muzyką taneczną, klubową, brzmiąca tak jak hip-hop w latach właśnie w połowie lat 90. I całość wyprodukował, to trudno być może uwierzyć, ale Will.i.am, bo on kiedyś produkował bardzo dobre płyty hip-hopowe, zanim zaczął się muzyką popową pajać. Sergio Mendes, tutaj Q-Tip będzie rapował, płyta Timeless. Do usłyszenia, no ja rzeczywiście dopiero za dwa tygodnie powrócę. Jak za dawnych lat, do widzenia się z państwem. It's Q-Tip, the ass jack. Well, I am, and Q-Tip steady rocking on your radio. It's the hip hop day. Let him sing. I go to another space when I look at her face and look at her eyes, they deep like pools of water. I'm really turned on now and I know that I oughta hold her hand, let my love pour, dance on the dance floor. If you can't dance, baby, I can show you. Just clap your hands and let the music take you. Then put your foot in and let it all shake you. Then shake your hand and put your hands up and shake your waist. And you can tear it up. Just move your hand and move your waist. And you look it in my eyes and in my face. And then I feel you and I keep pace. And then we dance and we make the music happen. And we fall in love all over again, again, again. We say, yo, what you say? What you see? That's what they say. Hey, yeah. Check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it wasting time, yeah, I gotta make my move, man. Got a girlie looking at me, peeping at my move, man. No time to waste when you up in the spot. Cause there's too many brothers at this my cock block. So I get myself together, make sure I'm looking smooth, man. Walk up confident, ask her what she doing. She told me she chilling and ain't doing nothing. So I said, maybe later we could get in the sun. We could skip to a diner and sip a little coffee. Talk about hip-hop stars and astronomy. By the way, baby, what's your sign? She said, Virgo. I said, Pisces mine. And this was her favorite dish. And I never met a virgin freaky like this. Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it. Let's do it, do it, do it. Yo. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Transatlantyk Festiwal Poznań 2014. Od 8 do 14 sierpnia w Poznaniu. 120 filmów w 15 sekcjach. Kino kulinarne, kino łóżkowe, klub festiwalowy, masterclasses, konkursy muzyki filmowej, koncerty. Goście specjalni Justin Chatwin i profesor Gayatri Spiwak. Serdecznie zapraszam, Jana Pekaczmarek. Transatlantyk.org. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Minęła 21. Mamy wtorek, 29 lipca. W programie trzecim Polskiego Radia czas na serwis. Tomasz Ławnicki. Tylko dziś zginęło około 100 osób. Nie widać szans na szybkie zakończenie wojny w Strefie Gazy. Do 8 lat więzienia grozi podejrzanemu o wywołanie serii fałszywych alarmów. Mężczyzna został zatrzymany dziś przez policję w Tatrach poszukiwania holenderskiego turysty. Generalnie ubrany jest w trampki. Tyle mamy informacji. I nie bardzo wiadomo, czy jest po polskiej, czy po słowackiej stronie. Każdy dzień to coraz wyższy bilans. Około 1200 Palestyńczyków zginęło od początku wojny w Strefie Gazy. Tylko dzisiaj w nalotach izraelskiej armii śmierć poniosło około 100 osób. Noc i poranek był jednym z najcięższych od początku trwającego już od 23 dni konfliktu. Od rana do szpitali w Gazie przewożone były ciała zabitych. Lekarze, którzy pracują w kostnicach, mówią, że choć to jest ich trzecia wojna w Gazie, to tak okropnych rzeczy jeszcze nie widzieli. Kostnica w szpitalu Shifa w Gazie przyjęła już w sumie ponad 800 ciał. To większość spośród ofiar konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Codziennie lekarze przyjmują nowe ciała i codziennie nie mogą uwierzyć w to, co widzą. Pracuję tu już 20 lat. Byłem też w Bośni i w Iraku i w Jordanii, ale nigdzie nie widziałem tak strasznych rzeczy. Mówi mi dr Hamdil, patolog z kostnicy w szpitalu Shifa w Gazie. Zwłok jest tak dużo, że personel medyczny nie jest w stanie dokładnie przygotować ich do pogrzebu. W Islamie ciało zmarłego powinno być pochowane w ciągu 24 godzin od śmierci, ale w Gazie w wielu przypadkach nie jest to możliwe. Lekarze mówią, że części ciał nie udaje się nawet zidentyfikować. Ze względów bezpieczeństwa lekarze pracują tylko od rana do późnego popołudnia, to bowiem właśnie w nocy zazwyczaj następują najcięższe bombardowania. Ciała przywożone są dopiero rano, bo w czasie nalotów nikt nie odważy się wyjść z domu i jechać do szpitala. Tylko sporadycznie do bombardowanych dzielnic udaje się przedostać karetką. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Jedna ofiara śmiertelna, setki ewakuowanych. Powódź nawiedziła Bułgarię i Rumunię. Dziesiątki miejscowości są pozbawione wody i elektryczności, bo zniszczona została infrastruktura wodna i energetyczna. Ulewy wywołały też osunięcia ziemi i zniszczyły mosty, a wiele dróg zostało zablokowanych przez błoto. Błyskawicznie został tymczasowo aresztowany. Łódzcy policjanci zatrzymali mieszkańca województwa lubelskiego podejrzanego o wywołanie fałszywych alarmów bombowych w licznych instytucjach i urzędach w całej Polsce. Podczas przesłuchania w prokuraturze podejrzany nie przyznał się do zarzutów. Złożył obszerne wyjaśnienia, potwierdził fakt kontaktowania się w przeddzień drogą elektroniczną z licznymi jednostkami policji na terenie całej Polski. Gromadzony jest materiał dowodowy. Między innymi konieczne jest uzyskanie wyniku szeregu ekspertyz informatycznych. Planowane jest poddanie podejrzanego badaniom sądowo-psychiatrycznym. Informował Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury okręgowej. Podejrzany ma 41 lat. Za kratami może spędzić lat 8. Nowe unijne wsparcie dla Mołdawii. Komisja Europejska ogłosiła pakiet pomocy dla tego kraju na rok 2014. To ponad 100 euro, ale przekazanie środków jest uzależnione od postępów w reformach. Jak poinformowała komisja, pieniądze mają stanowić wsparcie dla instytucji publicznych, obywateli oraz przedsiębiorców w wykorzystaniu możliwości, jakie otwierają się przed nimi dzięki umowie stowarzyszeniowej Kiszyniowa z Brukselą. Pierwsza część pakietu, 37 milionów euro, ma być wykorzystana na przeprowadzenie reform sektora finansów publicznych. Pozostałe 64 miliony euro na rozwój obszarów wiejskich i zwiększenie konkurencyjności sektora rolnego. Wcześniej komisja przyznała Mołdawii wsparcie w wysokości 30 milionów euro, między innymi na lepsze dostosowanie mołdawskich przepisów do europejskich standardów. Podobne środki otrzymała wtedy też Gruzja. Kraje te podpisały umowę stowarzyszeniową z Unią pod koniec czerwca. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. W Tatrach poszukiwania turysty z Holandii dość skomplikowane. Tuż po 14 do Topru zadzwonili zakopiańscy policjanci, przekazując informację, że 26-latek z Holandii jest w Tatrach i prosi o pomoc. Informacja ta pochodziła, uwaga, z Interpolu, który z kolei zawiadomił Komendę Główną Policji, a ta dała znać jednostce w Zakopanem. Jak się okazało, mężczyzna nie mógł dodzwonić się do nikogo w Polsce i dlatego zaalarmował swojego ojca. Ten zaś poinformował holenderskie służby ratunkowe. Niestety przekazany ratownikom numer komórki turysty nie odpowiadał, jedynie na wysłany SMS. Turysta lakonicznie odpisał, ale nie opisał, gdzie może się znajdować. W stromym żlebie ze śniegiem i są wkoło niego skały. To wszystko. Później otrzymaliśmy informację, że jego ojciec twierdzi, że on wyszedł na rysy, że on siedzi w jakimś miejscu, z którego nie bardzo się może ruszyć i generalnie ubrany jest w trampki. Tyle mamy informacji. Potwierdziła się tylko jedna rzecz, że on usiłował zdobyć rysy i podobno usiłował te rysy zdobyć wczoraj. W związku z czym, no możemy domniemywać, że to już jest jakby kolejny dzień i on jedną noc w tych górach gdzieś tam przesiedział. Relacjonuje Andrzej Maciata z Topru. Góry